Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Rádió Café, a Rádió Cafén pedig kezdődik a Hétmester lövésze, a Café DVD ajánló magazinja. 0629986986 az SMS számunk, amit először is a figyelmetekbe ajánlunk. Hogyha óhajtanátok hozzászólni a adásnak a tematikájához, akkor ezen megtehetitek. Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton köszöntiteket a stúdióból. Na, sziasztok! A mai adásban a második világháborút feldolgozó filmekkel fogunk foglalkozni. Olyan filmekkel, amelyek kifejezetten a valaha volt legnagyobb világégésnek az emlékét próbálják meg fenntartani a ti tudatotokban, dokumentálni így vagy úgy valamilyen módon. Van, amelyiknek tulajdonképpen csak eszköze, van, amelyiknek kifejezetten célja, van, amelyik ebből egy nagyon izgalmas krimit, game story-t, drámát, vagy egy nagyon-nagyon-nagyon ütős háborús filmet produkál. Tehát ilyen is van, olyan is van. Igazából a műsor első órájában a nyugati fronton fogunk kalandozni. Aztán pedig áttérünk az igazi frontra, a keleti frontra. Az operett frontról a valódira. Igen, azok, akik nincsenek igazán tisztában a történelemmel, és viszont nagyon sok amerikai filmet láttak a második világháborúról, hiszen a legnagyobb költségvetésű és a legszebb kiállítású filmeket mégiscsak az amerikaiak csinálták a második világháborúról. Azok azt gondolhatnák, hogy a második világháború az úgy nyugaton legalább annyira zajlott, mint keleten. De ez nem igaz. Tehát mindenki tudhatja, hogy mondjuk 10 német katonából 8 a keleti fronton harcolt és halt meg. És akivel tisztel jó ki akartak szúrni, azt büntetésből mindig a keleti frontra küldték, kivéve a fanatikusokat, akik maguk jelentkeztek oda. Na most a második világháború, jó, hogyha mindenki tudja, a keleti fronton dőlt el. Tulajdonképpen a keleti fronton zajlott a második világháború, de nyugaton az tényleg egy operett háború volt, azt lehet mondani. Hát volt egy-két ínyenség, mint London bombázása, de alapvetően azért összehasonlíthatatlan volt az emberveszteség. Hát igen, akkor még nem volt keleti front. Meg a kegyetlenség is. Hát a másik az az, hogy nyugaton egy hagyományos értelemben vett, hagyományos keretek közt zajló, úgymond bizonyos értelemben lovagias, a Genfi egyezménynek a szellemében zajló háború folyt. Keleten nem volt pardon. Keleten totális háború folyt, ez a fogalom ez akkor született meg tulajdonképpen. A totális háború, hát a totális háború az azt jelenti, hogy semmiféle szabályok nincsenek. Tehát, hogy így igazából nem egy hadsereg harcol egy másik hadsereggel szemben, hanem egy nép harcol egy másik néppel szemben, és nincsenek civilek. A totális háborút azt jellemzi, hogy nincsenek civilek, és nincsen olyan kategória, hogy háborús bűn. Persze a háború után a győztesek azok mindig megrendezik a maguk pereit, ahol újra felmerül ez a kérdés, hogy háborús bűn. Na egyébként közbevetnék valamit. Szóval ugyanaz a Wyszynski volt az egyik ügyész, illetve szovjet részről, ő volt az ügyész, aki a nagy sztálini leszámolós, felszámolós, koncepciós perekbe. Tehát mondjuk ennyit a Nürnbergi perről. Most ezzel természetesen nem a Nürnbergi per vádlottak padján ülő népírtó nácikat akarom megvédeni nyilvánvalóan, de azért vannak ilyen kis szépséghibák ebbe a dologba. De ki mondta azt, hogy háborús bűnösöknek nem lehet koncepciós pert rendezni? Ez igaz. Ott van Csaușescu-nak a pere, csak hogy egy példát hozzunk fel. Aki egy nagy szemétláda volt, és megérdemelt, hogy igen, de valahogy kellett volna valami jog. Igen, de egy pert azért megérdemelt volna. Már csak azért is, mert egy korrekt, normális perben is el lehetett volna őt ítélni. De gyorsan kellett intézkedni. Persze, mert hát amíg él a diktátor, addig még visszafordíthatóak a folyamatok, ha meghalt a diktátor. Másrészt meg szerintem tud egy csomó mindent. Azokra vonatkozólag, akik őt elítélték, ott ültek nagy népi, nemzeti, mit tudom én, milyen számunkérő szék tagjaiként. Igen, igen. De hát még azelőtt le kell lőni, mielőtt szóhoz jutna. Mielőtt még a tanúvallomását elmondhatná, vagy mondjuk a saját maga védelmében szóra emelkednék. Szóval a filmek, amelyekről beszélni óhajtunk, azok a nyugati front történéseit dolgozzák fel az első órában, és itt az első fél órában rögtön egy nyugati szemléletváltásnak lehetünk a tanúi abban a filmben, amely film a Halál 50 órája. A Halál 50 órája című film elkészülte előtt, meg még sokáig utána is, amerikai filmekben a németeket mindig és kizárólag és csak is úgy lehetett mutatni, mint vámpírokat. Mint örjöngő pszichopata állatokat, akik tehát, hogy hát mint a szovjet filmekben. Hát igen, hát mint a szovjet filmekben, vagy mint gyakorlatilag mindenhol. Tehát, hogy hogy is fogalmazza? Nem volt különbség a között, hogy német, és a között, hogy náci. De, és a köznyelvben is a második világháború során a német, az nácit persze jelent. De nem. Hadd szögezzük le, hogy nem. Megölték ugyanis őket a németek, ugye? Kifejezés. Elvitték a zsidókat a németek. Tehát ez a... Igen, egyrészt, másrészt pedig a náci hadsereg. Tehát a Wehrmachtot gyakran hívják így, hogy a náci hadsereg. Tehát nem. Tehát lássuk a különbséget. Attól, hogy magyar voltál a 80-as években, még nem voltál komcsi, ugye? Nem volt szükségszerű. Lekomcsizták nyugaton sok helyen. Hát igen, az a hasonló primitívség, persze, mint amire persze, most próbáljuk persze, a figyelmet majdne felhívni. Tehát a német az egy nép, egy társadalom. A náci az meg egy mozgalom, egy párt. Az nem ugyanaz a kettő. Fogadjunk, hogy lesz olyan SMS író, aki beírja, hogy na de mindenki megszavaztott Hitlert, és az egész német nép részese volt, és örjöngött. Na de várjál, de még egy moment bitte. Hogyha stílszerűen, hogyha tegyük fel, én még hogyha adott esetben megszavazom, hogy az a párt kerüljön hatalomra, attól én nem leszek náci, mondjuk még hogyha akkor se, hogyha adott esetben Hitlerre szavaztam, tehát az, hogy valaki náci, az nem azt jelenti, nem hogy volt egy választás. Én nem a saját véleményemet mondom, hanem hogy tutira veszem, hogy lesz ilyen vélemény. Bizony Hitlernek Németországban igen nagy volt a társadalmi legitimitása, és a náciknak nagy volt a társadalmi legitimitásuk, és bizony a nácik mögött nagyon sokáig nagyon-nagyon nagy tömegek álltak, és a német társadalom nagyon nagy mértékben azonosult a náci és a nácizmussal. Ezt nem szabad letagadni, de nem jelenti a két szó, a két fogalom ugyanazt. És ez az első film a nyugat, tulajdonképpen a nyugat történetében, a nyugati filmművészetnek a történetében, ami a második világháborús német szerepvállalás ábrázolásában a náci fogalomkörét és a német fogalomkörét külön választja. És úgy mutatja be, úgy tudja bemutatni a Wehrmachtnak, a német hadseregnek, ami nem azonos az SS-szel, tehát ezt is lássuk, hogy az SS az a náci rohamosztag. A Wehrmacht, az pedig a német hadsereg. Tehát, hogy itt is létezik egy különbség, amikor SS katonákról beszélünk, azokra azt mondhatjuk, hogy igen, ők nácik, ők Adolf Hitlerre esküdtek föl. Ők nácik. De amikor a Wehrmachtról beszélünk, akkor tudjuk, hogy az a német hadsereg. Amelyiket egyébként a nácik uralnak, de a... Na igen, tehát azért valószínű ők is a Führerre esküdtek föl, nem? Nem. Hát nem, ugyanúgy, hogy az nem, első világháborúban a császárra meg. De az SS az közvetlenül a náci pártnak a parancsnoksága az világos, alatt csak én nem az adminisztériumnak. Az eskü szövegére gondoltam, világos. Az SS az olyan volt, mint az NKVD, vagy a az AVH, meg ez igen, persze. Igen, meg ráadásul egy szektaszerű, általában a politikai... Tehát ahogyan a magyar néphadsereg sem komcsi hadsereg volt, hanem a magyar néphadsereg. És különválasztandó a munkásőrség. Igen, és különválasztandó a munkásőrségtől, meg az AVH-tól, meg az AVO-tól, tehát ezek más, tehát, és ezek fontos különbségek, és ez az első film, ahol ez a különbségtétel megtörtént. Na most, és ez az a film, ami szintén fontos, ahol először tudták úgy ábrázolni a németeknek ezt a félelmetes, brutális, harci morálját, hogy abban nem félelem és gyűlölet sugárzott, hanem valamiféle megértésszerűség. Valamiféle talán még azt is tudom mondani, hogy tisztelet. Valamiféle tisztelet az respekt ellenség iránt. Igen. Respekt. Igen, igen. Ha tudjátok, hogy a halál 50 órájában az a bizonyos jelenet. Amikor énekelnek, ugye? Amikor igen. Amikor Hessler ezredes látni szeretné azokat a katonákat. Robert Shaw-ról van szó, egyébként egy kiváló amerikai színészről. Szeretné látni azokat a katonákat, akikkel harcba kell vonulnia. És akkor felsorakoztatja őket, és látja, hogy csupa gyerek. Hát kik maradtak gyakorlatilag? Ez a film a második világháború végnapjaiban játszódik, 44 telén játszódik, 44 karácsonyán játszódik ez a film. Ez egy megtörtént hadművelet egyébként. Szóval konkrétan ekkor felsorakoztatja őket, és látja, hogy mind gyerekek. És igazából nem hisz ebben az egészben. És akkor az egyik kis katona elkezd énekelni. A Panzertruppen indulót, a német páncélos indulót hallhattátok. Egyébként ez sem egy náci induló, tehát ez már Hitler hatalomra jutása előtt már létezett ez az indulat. Ez a Wehrmachtnak, a korábbi Heimwehrnek már az indulója volt, tehát hogy ez igazából, és itt ez fontos különbségtétel, mert ez itt rendezői koncepció. Tehát, hogy itt a rendező az oda akart figyelni arra, hogy itt ebben a filmben, itt és most megadjuk a tiszteletet az ellenségnek. És ez korábban, sem később, sem korábban. Azt írja a kedves SMS író, hogy a Das Boot is hasonló szellemben született. Igen, csak 15 az évvel később. Később és német film. És egy német, és igen, német, és egy német film. Filmről beszélünk. El, így van, egyébként remek film a Das Boot. Beszéltünk róla régebben. Igen. Visszatérve azonban, azért itt is megvannak azok a csúnya dolgok. Tehát ugye kivégzik az amerikai hadifoglyokat egy SS trupp. Úgyhogy azért nem arról van szó, hogy itt különböző engedményeket vagy gesztusokat tennének világos. Náci Németország felé. Sőt, ugye ott van a Terry Savalasnak egy monológia benne, hogy hát itt ebbe az országba az ősből lényekig, vagy visszamenőleg minden. Charles Bronson mondja? Igen. Ősből lényekig mindent vissza kellene. Vissza kéne lőni a középkorba azt az országot. Így van, hogy újra kezdjék. Az a tény, hogy mondjam, tehát, hogy itt már nem voltak erőforrásai Németországnak. Németország, ez a vég előtt 5 perccel zajlik ez a sztori. Nem volt benzín. Igazából a foglyoggyilkolásnak is ez volt az oka. Nem azért, mert a német katona nem ölt foglyokat, mert dehogy nem, csak nem a nyugati fronton. Tehát most ezt hangsúlyoznunk kell, hogy a keleti fronton ez általános volt, de nyugaton nem. Itt viszont valóban előfordult, tehát ebben az Ardennek hadműveletben valóban voltak fogolygyilkolások, és azért, mert már nem volt a harmadik birodalomnak kapacitása, hogy fogolytáborokat állítson föl, meg a foglyokat hozza, vigye, meg intézze ezt a menedzselje. Nem volt annyi katonájuk egyszerűen, már nem volt benzínjük, már hát egyszerűen tehát nem... meg lehet érteni szegényeket, hogy agyonlőtték azok nem, értsük a történelmet. Nyugaton nem öltek foglyokat, világos. Mert annak nem, az gondoltam nem egy háború volt. Gondoltam egy kis derűt csempészek bele adásunkba. Csak hogy értsétek, a keleti háború az a fajelméleti alapon zajlott. Tehát ott arról volt szó, hogy a rabszolganépek ellen az ária németség teret hódít és írt. A nyugati viszont háború, csak a zsidókat vitték el. A nyugati háború az viszont egy revans háború volt, ami nem egy faji háború volt a franciákkal adott esetben, hanem egy revans volt az első világháborús vereség és az azt követő békeszerződések okán. Ugyebár ismerjük a sztorit, hogy Hitler abba a vasúti kocsiba iratta alá a franciákkal a megalázó békeszerződést, amiben annak idején a németekkel iratták alá a franciák. Mit akar? Ezredes úr, a fogoly honfitársaim jelentették, hogy sebesült foglyokat mészároltak le. Hol? Malmedinél. Mint rangidős tiszt, nem vállalok felelősséget embereimért, ha ő nem garantálja az életüket. Követelem, adja írásba, hogy garantálja a személy biztonságot, amely a genfi egyezmény szerint megilleti őket. Ha enélkül, az írás nélkül térek vissza, a foglyok fellázadnak. Maguk legyilkolnak minket, tudom, de Isten úgy segéljen. Jó néhányukat magunkkal visszük. Nem adok írásba semmit, és nem lesz lázadás, mert magát nem engedem vissza az emberei közé, hogy lázadást szíthasson. Jól figyeljen ide, ezredes. Mindig akadnak túlélők, és ha csak egyetlen emberemnek is baja esik. Maga lesz a felelős érte, és nincs a földnek olyan zuga, ahol elrejtőzhet. És ha majd megtalálják, remélem én csomózhatom meg a kötelet a nyakán. Őrnagy, mindig utáltam a fenyegetőzést. Nem szoktam foglyokat gyilkolni, de minden lelkiismeret furdalás nélkül magam puffantanám le ezért a mondatért. Tessék, tegye meg! Magának eltökélt szándéka, hogy engem provokáljon. Igen, úgy van. Ha engem élve elenged, az embereimnek sem esik bántódása. Dibble! Kísérje vissza ezt a tisztet a foglyokhoz, élve! Jöjjön! A tökös Charles Bronson és a csodálatos Robert Shaw. Tehát tényleg Robert Shaw az egy hatalmas színész kellett volna, hogy legyen. Sokkal nagyobb színészről beszélünk, mint Harry Fonda. Összehasonlíthatatlanul nagyobb színészről beszélünk, mint Charles Bronson, és szerintem Telly Savalasnál is. Nem kapta meg a lehetőséget. Hát maradjunk annyiba, hogy 51 évesen meghalt. A Navarone ágyúi folytatásában, de hát a Cápában is emlékszünk, ő volt a cápavadász. Tehát azért sok filmben játszott. Mellékszerepet. Csak hamar meghalt, 51 évesen meghalt. Hogyha tovább élt volna, még... filmekben főleg, tehát ilyen, ilyen kicsit ócskább kalandfilmekben. Elképesztőnek, tehát hogy ő játsza a Hessler ezredest, akinek a akinek a figurája köré épül tulajdonképpen a német szál. Két szálon fut a sztori, van egy amerikai szál, meg egy német szál. Most az amerikai szálról nem is érdemes semmit se, egy szót se ejteni, mert ócska. Több szál van benne. Van a biznisz elő, tehát ilyen igen, archetipikus igen. amerikai figurák igen. vannak, a biznisz elő Terry Savalas, akkor van benne a Charles Bronson, aki igen, ugye a hadnagy, aki Harry most... Fonda, a tökös amerikai, ja, aki már a kezdetétől tudja, hogy miben sántikálnak a németek, és a végsőkig küzdés végül még egy repülőbalesetet is szenved, lezuhan a repülővel, de úgyis életben marad, és csodálatos módon megmenti a hazát, és megmenti a nyugati civilizációt. Tehát a hazafias amerikai, a biznisz elő amerikai... Ja, és a csodálatos tábornok, aki belátja a tévedéseit, és a, tulajdonképpen az édesapja azoknak a katonáknak, akik hát ott harcolnak. A megszokott amerikai hazafias gicsnek az elemei benne vannak. Mégis miért teszi? Mit teszi ezt a filmet többé, nagyobbá, mint mondjuk a Ryan közlegé? Hát az, ahogyan a németek, a németeket ábrázolja, mert az igazából a legerősebb ebben a sztoriban a Robert Shaw-nak és az ő segédjének. A tiszti szolgájának. A tiszti szolgájának. Az öreg német tiszti szolgájának. Na most az abból a kapcsolatból kibontakozik a német társadalom militarizmusának a mélységes csődje. Konrad, beszélj. Mit mondjak, ezredes úr? A véleményedet, őszintén. Nyugodtan, Konrad, tudod, hogy adok a véleményedre. Az a szerencsém, hogy mindig nagyszerű emberek voltak a parancsnokaim. Nagy tudású emberek, akiktől egyet megtanulhattam. Ha minden elveszett is, ők sosem vesztették el a reményt. Csodáltam őket, ezért is. És mi egyébért csodáltad még őket? Hogy voltak illúzióik. A remény, hogy mindig van még egy lehetőség. Ezt mondják illúziónak, ugye? Úgy van, Konrád, folytasd. Ezredes úr, az új megbízása illúzió. Ne vállalja. Én Martin Hessler vagyok. A páncélosaim egy hét alatt legázolták Lengyelországot. Nem volt illúzió. 39 nap alatt jutottam el Párizsba a tankjaimmal. Nem volt illúzió. Meghódítottam a Krimet. Az sem volt illúzió. Ma rám bíztak egy páncélos dandárt. És egy páncélos dandár valóság. Nagyon kemény dumák. Írja a kedves SMS író. Halál 50 órája, kabaré. Hanomak helyett Ford fél lánc talpasok a németeknél, tigrisek helyett kozmetikázott amerikai M26-osok. Folytassam. Jó, hát lehet, hogy technikailag nem egy profi film. Simán elhiszem, de mi nem ezért szeretjük. Így van, így van. Erről van szó. És megértjük, hogyha valakit ezek a részletek idegesítenek. Teljességgel megértjük. Jó, de jó, jó. Na, te vagy a hitelesség mániákus, várjál. Jó, teljesen oké, így van. Tehát ez a film se hiteles, nem hiteles, még a színészi játékok se, mégis jó film. Viszont egyébként a Hessler figurája az hiteles. Tehát visszaadja azt a német, azt a porosz Junker arisztokrácia, ahol mindenki apáról fiúra katonatiszt volt. Igen. Tehát az a katonai arisztokrácia, az egy egész kasztot képviselt Németországban. Egyébként azok voltak, akik megszervezték a Hitler elleni merényletet. És többségében ilyen császárpárti, igen, monarchisták, igen, és nem kommunisták vagy szozdemek. És vele szemben, az ezredessel szemben Konrád a tiszti szolga, aki pedig a német népet testesíti meg, amelyik már levegőhöz szeretne jutni, amelyik szeretne békében leélni egy komplett életet, és szeretné a gyerekeit békében felnevelni. És ez a konfliktus tulajdonképpen a és ez nem a náci, nem a nácik és németek konfliktusa, hanem a az hagyományos, ősi porosz hagyomány. Igen, Bismarcki típusú militarizmusnak. Még régebbi, a keresztes háborúk óta, ugye igen, van egy ilyen tradicionális teuton militarizmus. Igen. És ennek akkor... a német társadalommal való konfliktusa ennél szebben nem bontakozik ki sehol. Megelőztünk minden más egységet. Legelől vagyunk. Németország tekintete rajtunk van. A Führer személyesen fog kitüntetni. Sikerült, Konrád! Teljes siker! Hát mégis megnyertük a háborút. Nem. Elvesztettük? Nem. Nem értem. Nem nyertük meg, de nem is vesztettük el? Mi a helyzet, ezredes úr? A lehető legjobb. A háború folytatódik. Meddig? A végtelenségig. Tovább, tovább és tovább. Egyszer be kell fejezni. Buta vagy te, Konrád. Akinek esze van, 41 óta tudja, hogy ezt a háborút nem nyerhetjük meg. Ezredes úr, Eszerint 3 éve úgy harcolunk, hogy semmi reményünk a győzelemre? Sokféle győzelem van. Ha a német hadsereg fennmarad, és mi egyenruhát hordhatunk, az már győzelem. A világ mégsem fog tőlünk megszabadulni. De mikor megyünk haza? Itt van az otthonunk. Fiaim vannak. Mikor látom őket? Mi lesz belőlük? Katonák lesznek, mint az apjuk. És te büszke leszel rájuk. Szeretném az áthelyezésemet kérni, ezredes úr. Mi ütött beléd, Konrád? Ne kérdezze, uram. Joga van minden német katonának azt kérni a parancsnokától, hogy helyeztesse át más szolgálatra. És minden parancsnoknak joga van megtudni a kérelem okát, és én az igazat akarom tudni. Az igazat? Bolond voltam. Mert hittem önben, de ön csak egyben hisz, a háborúban. Az a mindene, szereti a háborút. Nekem a gyerekeim a mindenem, nem akarom elveszteni őket. Én nem vagyok felelős a gyerekeidért. Azt mondta, katona lesz belőlük. Úgy van, és harcolni fognak. És meghalni? Igen, ha kell. Kiért halljanak meg magáért? Te nem bolond vagy, hanem áruló. Az ezredes úr meg gyilkos. Elpusztítaná fiaimat, Németországot, az egész világot, hogy az egyenruhája megmaradjon. Pusztán a barátságunk emlékének köszönheted, hogy nem állítatlak hadbíróság elé. Takarodj! Azért fantasztikus ez a film, mert nem démonizálja ezeket a német háborús erényeket. Hanem a tiszta természetüket tárja fel. Pontosan, felmutatja, hogy milyenek, és ezért ezáltal te benned nem a mélyről feltörő zsigeri gyűlöletet kelti, hanem felmutatja, és megengedi neked, hogy azért vesd meg, amilyen az. És ez nagyon nagy dolog. Hát itt, amiket hallottunk, hát ez a háború folytatódik tovább és tovább és tovább. Hát a totális, ez már totális. Ez már az 1984-nek a szelleme. Így van. Na, erről van szó. Ezért imádjuk mi ezt a filmet. Én nálam ez a film 8-as, és ez a német szál, ez pedig egyenesen 10-es. Sajnos az amerikai oldalon történő gusztustalankodások azok 8-asra rontják le, de ez a film még így is egy erős 8-as nálam. Jó, hát nálam a tankok miatt egy gyenge 8-as. Ezzel lőtt az ezredes úrra! Jean! Jean! Jean! Könyörgök, ne bántsák, uram! A fiú apja. Kérem, ezredes úr, hiszen gyerek még. Az egyetlen gyermekem. Ne bántsa, ezredes úr, könyörgök! Engedje el a fiút. Kisfiam! Lője le az apát! Na. Hát ez is egy erős pillanat. Ez is egy brilliáns valakit pillanat. Valakit le kell lőni, hogyha merényelnek a ezredes ellen. Hát. Mennyire, hogy fogalmazok? Van olyan kategória, hogy ördög ilyen bölcs? Ördög ilyen bölcs döntés? Mert hogyha van, akkor ez mindenképpen az volt. Hát az ezredes bölcsember. Néhány SMS. Nyálas Tom, mint Stauffenberg, ez a vicc. Hát ez semmi kétség, én láttam azt a filmet, az a Stauffenberg merényletről szóló filmet. Én nem néztem meg. Rossz film? Hát nekem nagyon nem tetszett. Nekem nagyon-nagyon nem tetszett. És hazudik a történelemről, azt nem szeretjük. Az Ítélet Nürnbergben című filmben is megjelenik ez a kettősség a német és náci kérdésben. A nagy film írja az SMS író, én nem láttam, de majd pótoljuk. Levelek Iwo Jimáról, fergeteges, hitelesség, alapsztori, hang per kép 9-es. Ez a Clint Eastwoodnak a... Az nagyon jó, az nagyon jó. Neked is tetszett? Persze. Na és a japánok háborúja, azok tényleg komolyan csinálták, írja nekünk E. Hát semmi kétség, hogy azok komolyan csinálták, de azért lássuk be, hogy a második világháború az nem japán szigeteken dőlt el. Tehát, hogy az is egy... Tehát, hogy így az nem jó, nem gondolom, arra gondolt, hogy nem operett háború volt, hanem nem, ott azért keményen ment a szivatás. Egyébként nekem nagyon... azt hiszem, egyszer talán beszéltünk róla itt a rádióban is, hogy vitatkoztunk róla. Vagy hol a csendes óceáni szigeteken. Nekem nagyon tetszett az Őrület határán című film, neked kevésbé, ugye, ha jól tudom? Hú, én az Őrület határán voltam tőle. Nagyon-nagyon jó, tehát oroszosan megcsinált amerikai film, meditatív, lassú képekkel. Hát amiért én döglök. Na, amit én nem bírok. És a fajta ilyen patogatott kukoricás, Coca-Cola-s, baseball sapkás, moziba járó nem szeret. Hát érthető módon, hát az egy komoly film hiába. Hát igen. Jó a műsor, azért bepróbálkozhatnátok egy igazi unikummal, a koreai háború fekete bárány.

és mostantól kezdve egy írtóháborúban találhatjátok magatokat. Már is a Sztálingrádi csatánál vagyunk. Ugye a Sztálingrád című egyébként nagyon remek német filmről már beszéltünk korábban. Most viszont egy amerikai feldolgozás jön, az ellenség a kapuk előtt. Az ellenség a kapuknál, amiben a... Kapuknál, bocsánat, igen. Igazából... Ed Gate a címe, ugye? Igen, Ed Gate. Az amerikaiak nagyon szeretik leegyszerűsíteni a történelmet, mert a popcorn mellé az mindig egy olyan nagyon könnyen emészthető falat. És azt szeretik, hogyha mondjuk az ilyen nagyon bonyolult, nagyon komplex összefüggésrendszereket mondjuk két embernek a párhiadalává sikerül leegyszerűsíteni. Már önmagában a második világháború leegyszerűsíthető úgy, hogy hát tulajdonképpen a sztálingrádi csata. És ez a leegyszerűsítés még csak nem is annyira történelmietlen. Azt lehet mondani, hogy tényleg Sztálingrádnál dőlt el a második világháború. És nem azért, mert Sztálingrádot azt fontosabb volt lett volna bevenni, mint Moszkvát, vagy mint mondjuk Leningrádot, mert annak az volt a neve, hogy Sztálin város. Ez elhangzik a filmben. Konkrétan elhangzik a filmben, hanem azért, mert hogy ugyebár délen, a Kaukázusban az volt az olaj. Azok a bizonyos olajmezők, amik a halál 50 órájában annyira hiányoznak. A németek rendelkezésére. Igen, és az ott Sztálingrádnál azért a kaukázusi olajért vérrel kellett fizetni. Persze nyilván más lett volna a helyzet, hogyha nem egy ilyen félőrült fantaszta vezeti a Wehrmachtot, mint Adolf Hitler, aki 3-4 felé osztotta a hadsereget, mert majd egy Afrikából megy, és akkor majd Rommelnek a seregei, akik Afrikából jönnek, meg Paulusnak a seregei, akik Sztálingrád felől jönnek, majd egyesülnek a kaukáz, az állatságok állatságát kitalálni, a hülyeségeket, hanem helyette azt a 4 hadsereget egybe kellett volna hagyni, aztán neki Moszkvának ott nem állt volna meg semmi. Az biztos. Na de hát örüljünk, hogy így alakult. Egy szó mint 100. Az ellenség a kapuknál az egy mélységes leegyszerűsítés, mert hogy ugye a második világháborút leegyszerűsítjük a sztálingrádi csatára, aztán a sztálingrádi csatát meg leegyszerűsítjük egy ilyen pingpong meccsre, ami két mesterlövész között zajlik. Tulajdonképpen megtörtént sztori alapján készült a film. Mondanom se kell, hogy azért az eredeti sztoritól eléggé távol áll a filmbeli sztori. Ha akartok, kedves hallgatók, nagyon izgalmas, nagyon látványos, nagyon szórakoztató, élvezetes, totálisan hiteltelen háborús filmet nézni, akkor nézzétek meg az ellenség a kapuknál. Én egyébként végig élveztem, meg kell, hogy mondjam. Remek. A egyetlen színész tetszett igazából nekem az Ed Harris, aki a német König őrnagyot, a német arisztokrata mesterlövészt játsza. Királyt jelent a neve egyébként. Hát világos, a König király, de hogy nagyon, hogy most mondjam, tehát hogy az Ed Harrisnek ennyire jó alakítását, én nagyon szeretem amúgy is azt a színészt, de így a detektívek, meg a nem tudom, de talán gangstert játszott, nem tudom. Főleg ilyen felügyelőket szokott játszani, illetve egyszer ingatlan ügynököt is játszott ugye egy kedvenc filmünkbe, de hogy nekem megdöbbentő volt őt német arisztokrataként vaskeresztel a nyakába, akinek a fia meghalt Sztálingrádnál, és megy lelőni a Zajcev nevű orosz uráli pásztor fiú mesterlövész. Szóval ez egy érdekes szerepe volt Ed Harrisnek. Az egyik oldalon egy arisztokrata, aki nem akárkicsoda, hanem a német tiszti akadémia mesterlövész tanára. Tehát, hogy nem akárkiről beszélünk, a másik oldalon meg egy farkasvadász pásztor az Uralból. Aki írni, olvasni is alig tud. Igen, igen. Tehát, hogy, és ugye szimbolikus el is hangzik a filmben, hogy az osztályharc, igen, ugye? Konkrétan, tehát, igen, ugyebár a komisszár elmondja. Igen, tehát, hogy itt a tőkések, vagy mondjuk fogalmazunk úgy, hogy a földes urak, meg ugye a földes urak, azaz. Igen, igen, meg a jobbágyok. Így van. A harca így igazából. Van egy ilyen parabolikus aspektus. Igen. Tehát, hogy itt két világrend csap össze ott Sztálingrádnál. Na, a lényeg, hogy egy magánháború alakul ki a két mesterlövész között, és a végén már függetlenítik is magukat tulajdonképpen a hadseregtől. És westernes, tulajdonképpen egy westernesre veszi a film. Tulajdonképpen olyan, mint egy western. Egy western film. De akkora feszültség, meg annyira izgalmas, meg ez önmagában, tehát, hogy így a csönd, meg a kivárás, meg a várakozás, meg a pozícióknak a megtalálása, meg a... Hát így azt kell tudni, hogy ha én látom, akkor ő is lát engem. Tehát ha látom, látszom. Márpedig látni csak a szememmel tudok, márpedig, hogyha átlövi a fejemet, akkor végem van. Ha kilóg a lábam, abban nem fog belelőni, mert nem adja föl a pozícióját. Tehát itt arról van szó, hogy ő csak akkor lő, ha a fejemet tudja átlőni, mert az az a lövés, amiért neki érdemes a pozícióját kiadni. Itt, tehát hogy olyan párharc, és és akkor ők ott mindenhogyan kukucskálnak egymást, meg mindenhogyan bujkálnak egymás elől, meg minden eszközbe vetnek, de hogy így én ilyen mesterlövész drámát nem láttam még, mint ez. Te láttál? Nagyon állat. Én nagyon gondolkozom rajta, egyszer láttam egy amerikai filmet, az játszotta a lövész parancsnokot, aki a Szakasz című filmbe azt az állat, a Barnes őrmestert, akit agyon lő. De nem tudom, ez egy ilyen B-kategóriás film volt, tehát csináltnak néha ilyen mesterlövész filmeket, nem, ilyen jót nem láttam. Ez a film valóban a maximumot hozza ki ebből a lehetőségből. Na, egy érdemes rendezőről van szó egyébként. Jean-Jacques Annaud, aki hát nem kis filmeket jegyez. Olyan filmeket rendezett, mint a nekem egyébként kevésre tetsző az Umberto Eco Rózsa nevét. Vagy a Tűzháborúját. A Tűzháborúja viszont egy nagyon kiváló egy film. Tulajdonképpen az ősemberekről az egyetlen jó film, amit láttam. Nem is tudom, hogy van-e még az. Egy remek film a Tűzháborúja. Az nagyszerű, és a 7 év Tibetben című filmre is emlékezhettek. Ja, hát persze. Azt is ő rendezte. Szóval egyébként meg nem tűnik egy amerikai filmnek. Tehát, hogy itt az író is ő maga, francia csávó Alain Godard és Jean-Jacques Annaud írta, Jean-Jacques Annaud rendezte, a zeneszerző operatőr itt a egy német látványtervezővel, francia vágókkal van dolgunk. Igazából a producerek amerikaiak, meg a színészek nagy részt amerikaiak, de a film maga az inkább egy európai produkciónak tűnik. De azt teszi ilyen kicsit amerikaiassá. Tehát, hogy mondjam, ami nekem ebben a filmben nem tetszett. Igazából egyedül ez nem tetszett. Tetszett a sztori, tetszett a látvány, izgalmas volt, szórakoztató volt, jó volt. Azért mondtam, hogy hiteltelen, mert én mai modern amerikai pofákat és gesztusokat látok, meg szövegeket a filmben. Egyszerűen egy 40-es évekbeli orosz nem így néz, nem így mimikázik, nem így beszél. Ennyi. Tehát ez a... Nem tudnak az amerikaiak magukon kívül hitelesen mást játszani. Annak idén a barokk témájú filmek kapcsán beszéltünk, képtelenek történelmi korokat hitelesen ábrázolni, képtelenek más nemzeteket, más kultúrákat hitelesen ábrázolni. Nem tudnak az amerikaiak amerikai témákon kívül hitelesen ábrázolni semmit. Nekem ez régi tapasztalatom. Amikor Danilov politikai tiszt és Vasily Zajcev mesterlövész, kölyök megboxolják egymást, tehát az na, nagyon jenki. Hát, nagyon jenki. Abszolút jenki. Így van, tehát ezek rontják le a filmnek a színvonalát. Igen, hát Harris viszont nagyon nem jenki. Tehát igen, az, egyébként azon teljesen csodálkoztam, azon teljesen hozza a német arisztokra. Ez is az a porosz Juncker, jó, mondjuk Bajor Gróf, de valahol az a kultúra, ugye, ami a porosz Junckereké, tehát ez az ősi, nemesi családból származó, militáns hagyományt követő figura. Szóval azt írja a kedves SMS író, és az elején a volgai átkelés, az is elég ütős. Na, erről akarom most beszélni, hát az nagyon jó, az nagyon-nagyon-nagyon jó. Hát az brilliáns igazából. És azt mondod, hogy nem hiteles ez a film, tehát amikor hajtják át őket a volgán... Nem, és az nem hiteles, ahogy eljátszák. Jó, egész igen, más. Jó, igen. Más. Amit az elején láttok a filmnek, az a parafrázisa a Ryan közlegény megmentése első jelenetének, ahol ugye a normandiai partraszállást látjátok. Egy negatív parafrázis. Igen, igen. Most képzeljétek el, a Volgán való átkelés, szintén egy partraszállásról van szó, amikor bevetnek és legesleg először vagy a fronton, és el kell indulnod előre. Lezárt vagonokba visznek ki katonaként, föltesznek a hajóra, végig pofázik a komisszár elvtársa, a politikai tiszt, akinek van fegyvere, neked nincs. Fölolvas mindenféle anyáknak a hazafias buzdító leveleit, hogy halljatok meg a hazátokért, stb. És közben a németek egyfolytában lövik őket. Na, már a Na most azt képzeljétek el, hogy vannak géppuskák, de azokat nem fogják a németekkel szemben bevetni, mert az nekik sokkal drágább annál sem, hogy azok valaki elejtse, vagy valaki, vagy mondjuk az gazda nélkül maradjon. Az NKVD-sekre van bízva. Az NKVD-sek azok csak arra figyelnek, hogy vissza ne fordulhasson senki. Aki visszafordul, az ott az NKVD-sek lövik le. Hát aki meg előre szalad, az meg a németek lövik le. Fegyvere. Igen, igazából két lehetőséged van. Vagy hősként halsz meg, vagy gyáva kutyaként halsz meg, de hogy meghalsz, az egészen biztos. Stalingrád az nem egy túlélős játszma. Tehát az nem egy olyan, nem egy olyan szituáció, amelyből élve ki lehet kerülni, amint azt a következőkben hallani fogjátok. Akinél puska van, nő! Minden második kap puska! Akinél nincs, az követi! Amikor a puskást lelövik, aki követi őt, felveszi a puskát, és lő! Lő! Akinél puska van, lő! Akinél nincs, az követi! Amikor a puskást lelövik, aki követi, Ezt idefele az autóba is, meg a szünetbe is egyfolytában mondtuk. Tehát az annyira mind a kettőnket megragadt, hogy nem adnak puskát a nyomorultaknak, mert nincs annyi fegyver, mindenki kap 5 darab töltényt, azt mindenki kap, és hogyha látja, és menjen a puskás után, és amikor azt lelövik a németek, mert mindet lekaszálják, mondani se kell, akkor fölveszi a puskát és lő. És a következő, amikor őt is lelövik, fölveszi a puskát és lő. Na most ezt így képzeljétek el, tehát hogy itt úgy hajtanak ki titeket, mint az állatokat a vágóhídra. Azt úgy képzeljétek, hogy ömlesztenek titeket. Tehát az, hogy vérszivattyú, az nem kifejezés arra, ami ott Stalingrádnál zajlott. Teljesítettem a parancsot. Az összes fiamat beküldtem. De a németek ránk zúdultak. Van tüzérségük. Légierejük, tankjaik, na és nekünk mik van? Az ellenállás szent kötelessége. Jelentenünk kell a főnöknek. Talán jobb lesz elkerülni a bürokráciát. Nikita Szergejevics Hruscsov. Én veszem át az irányítást. Ez a város nem Kursk, sem Kijev, sem pedig Minszk. Ez a város Stalingrád. Stalin város. A nagyfőnök nevét viseli. Több mint város, jelző. Ha a németek elfoglalják a várost, az egész ország összeomlik. A fiaink emeljék fel a fejüket. Viselkedjenek végre férfi módjára. Ne szarják magukat össze többé. Ez a dolgotok. Politikai tisztként számítok rátok. Te mit javasolsz? Lőjük le a visszavonuló tábornokokat és a főtiszteket is. Tatuáljuk példát. Deportáljuk a dezertőrök családját. Ez már megtörtént. Adjunk nekik reményt. Az embereket vagy a németek lövik le, vagy mi. De van egy másik út. A bátorságé. A szülőföld szeretetévé. Legyen újra hadiújság. Mondjunk nekik csodás meséket önfeláldozásról, vitézségről. Higgyenek a győzelmünkben. Adjunk nekik reményt, büszkeséget, vágyat a harcra. Igen. Példát kell statuálnunk. De követendő példát. Nekünk egy hős kell. Maga ismer errefelé hősöket? Igen, elvtárs. Ismerek. Hát szerintem ez egy történelmi hazugság, amikor a maximálisan kollektivista szovjet társadalomban, meg a hadvezetésben, ilyen amerikai típusú duma, mind hogy egymás megboxolása. Igen. Azon kívül ez, hogy főnöknek fordítják. Hát nem boss volt, nem főnök volt. Atyuska volt, Sztálin apánk volt, vezér, vezető volt, népek vezetője, stb. Ilyen főnök, tehát ez a feliratozásban is főnök van, meg a kíváncsi vagyok, hogy az eredeti angol nyelvben, ezt nem figyeltem meg, mert azért későn néztem, most már egy utólag jutott eszembe, hogy vajon mi. Egy szó mint száz. Két olyan háború volt a történelemben, ami után a vesztes tábornokokat kivégezték. Az első ilyen, az a francia forradalom idején zajlott az intervenciós csapatok ellen, tehát tulajdonképpen a francia forradalom honvédő háborúja volt. A második ilyen, az a második világháború keleti frontja volt a szovjet oldalon, ahol nem lehetett csatát veszíteni. Tehát aki csatát veszít, az vagy megöli magát, és akkor disztemetést kap, vagy mi végezzük ki, és elkotorjuk. Itt megöli magát, azt mondja Ruscsov neki, hogy kerüljük a bürokráciát, és oda tesz egy Stukkert elé. Na igen. És szóval, agyonlövi magát. Szóval várjunk csak egy pillanatra. Mi a garanciája annak, hogy egy háborút nem lehet elveszíteni? Az egyik az a társadalmi mobilitás, tehát hogy akárki, akármikor, ahogy Napóleon mondta, mindenki a tarsójában hordozza a marsall botját, tehát hogy bárkiből marsall lehessen, bárki, tehát hogy mobilis legyen, tehát hogy ne az legyen, hogy az arisztokraták úgyis a tisztek, a parasztok azok meg úgyis a ágyútöltelék, hanem éppen ellenkezőleg bárki, bármikor, és Sztálin is megteremtette ezt a lehetőséget, ugye a francia forradalomból, meg a hirtelen polgáriasult francia társadalomból ez következett. A társadalmi mobilitás, de Sztálin is megteremtette a lehetőséget erre, hiszen a háború küszöbén lefejeztette a komplett tisztikarát, tehát onnantól kezdve megteremtődött a társadalmi mobilitásnak a lehetőséget. Hitler ugye mondja is a bukkásból, hogy nekem is ki kellett volna végeztetnem a tábornokokat, a német nép söpredékét, mint Sztálin. És nekem az a véleményem, hogy az a hadsereg, ahol a társadalmi mobilitás, vagyis a ranglétrán való dinamikus fölemelkedésnek a lehetősége meg van teremtve. Továbbá, katona, mármint tábornok, tehát hadseregvezető nem veszíthet csatát, mert akkor kivégzik. Ez a két elem, ez garantálja a győzelmet. Egy ilyen hadsereg nem veszíthet, mint ahogy nem is veszített soha a történelemben. Kiegészítenem az egy-két dologgal. Egyrészt a francia forradalomban nem csak vesztes tábornokokat végeztek, hanem győztes tábornokokat is. Például Westermann tábornokot, aki földulta egész Vendée-t a Dantonperbe, azon kívül más tábornokokat is, mert hogy nem parancsra győztek, és ez a totalitárius gondolkodás lényege. Tehát, hogyha megszegik a parancsokat, és úgy győznek, akkor is ki kell őket végezni. A másik pedig, ami a ruszkiknál megfigyelhető volt, hogy a régi ősi keleti despotikus társadalmakban mindig megvoltak a hajcsárok, akik hajtották korbáccsal, meg tűzzel előre az embereket, ezek voltak itt az NKVD-s tisztek. A terror közegében zajló háború a totális háború. Nem csak német részről, mint irtóháború, hanem szovjet részről is, mint irtóháború, csak ott nem a németek, hanem szintén a... Tehát mindkét oldalon a orosz embereket gyilkolták, azt lehet mondani. Erről szól a keleti front. Bevallom valaki mást... Vártam. Semmiképp sem ekkora tekintélyt. Bizonyosan jó oka volt rá, hogy belekeveredjen ebbe a pokoli szituációba. Az én seregemet nem ilyen harcra tervezték. Tegnap újabb 25 őrmestert kellett előléptetnem a lövészeik által megölt tisztek helyébe. Ezek a lövészek demoralizálják a sereget. Ez a város... Már nem más, mint egy romhalmaz. De a Führer csak nem tágít. Úgy érzi, ez személyes ügy közte és Sztálin között. Bízzunk a Führer ösztöneiben. Mindig sikerült kivívnia a győzelmet. Karácsonyra otthon leszünk. Hogy szándékozik megtalálni ezt az ifjú oroszt? Megoldom, hogy ő találjon meg engem. Paulus tábornok, aki bírálja a Führer bizonyos értelemben, és arra utal, hogy esetleg Stalingrádot meg lehetne kerülni, körbe lehetne venni, ki lehetne őket pár év alatt éheztetni. Miért kell minden áron ezt a várost bevenni? Csak azért, mert Stalin városnak hívják. Lehet, hogy már réges-régen a Kaukázusban lenne a helyük. Hát a nácikra jellemző volt a szimbolikus, mágikus gondolkodás, és itt vesztettek rajta. Azt írja a kedves SMS író, hogy igen, The Boss, ez hangzik el a filmben. De ciki, de ciki. Sajnálatos. De ciki. Hát ez a film azért, az én számomra azért mindenképpen egy hetes. Nagyon izgalmas, nagyon-nagyon parádés. Megadom a hiteltelensége ellenére. Akkor kölcsönösen hetest adunk rá. Lebilincselő, na. Most nem azért, de tényleg rádobhatnátok egy órát a filmkritikai műsor idejére, írja a kedves SMS író, és mi meghatottan könnyeinket nyeldesve köszönjük meg a bizalmat. Tényleg, örülünk ilyenkor. Na, milyen volt ez a keleti front? Nehéz leírni. Kemény. Ez egy ideológiai háború volt, tehát ez egy írtó háború volt. Totális háború volt. Az SS-nek annak két része volt, ugye volt a fegyveres SS, a Waffen-SS, ugye? Erre utal is a kedves SMS író, hogy a Wehrmacht világháború szerepe azért nem teljesen tiszta, írja nekünk, az SS-nek pedig nagyszámú reguláris egysége volt. Jó, hát persze, hogy nem tiszta, de mondjuk világos. Az összes hadseregnek nem tiszta, tehát világos. Minden hadsereg kegyetlenkedett meg. Na most arról, tehát azért lássuk, az SS-nek volt a Waffen-SS, az volt a német elit alakulat, tehát az volt a legnagyobb harcértékű katonákból álló alakulat. Tehát őket vezényelték akkor, amikor a Wehrmacht kudarcot vallott, vagy amikor el akarták kerülni, hogy a Wehrmacht kudarcot valljon, vagy akkor, amikor valami nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos célpontot kellett elfoglalni, mondjuk. De volt az SS-nek egy másik nem harcoló alakulata is, amelynek kifejezetten politikai feladatai voltak. Az ő feladatuk volt például, hogy amint a Wehrmacht elfoglal mondjuk egy nagyobb falut, vagy egy kisebb várost, akkor oda bevonuljanak. Fölkutatják a zsidókat és a komisszárokat. Igen, és akkor a két célpont, az egyrészt a zsidók, másrészt a politikai tisztek, a vörös hadsereg politikai tisztjei, azokat kell elsőként megtalálni, és akkor azokat kell azonnali hatállyal kiiktatni. Tehát, hogy így nyilván a zsidókból transportokat kell szervezni, a komisszárokat viszont ott helyben, a statáriálisan azonnal ki kell végezni. Ugyanis hát a komisszárok voltak a pártökle a vörös hadseregben. Tehát, hogy igazából ők tartották fenn a terrort. És tulajdonképpen ők tartották fenn a harci kedvet, fogalmazunk inkább úgy, hogy a háborús kényszert. Így van. Nem, tehát, hogy igazából az orosz ember a keleti fronton egy harapófogóban volt, az NKVD és a Wehrmacht harapófogójában. Nem lehet igazából, nehéz lehet ezt a tudatállapotot elképzelni, így nem lehet tudni, hogy kit gyűlöltek jobban. Hát ez egy másfajta tudatállapot. Na térjünk negyedik filmünkre rá. Még mielőtt rátérnénk a negyedik filmünkre, ejtsünk azért egy rossz szót a ellenség a kapuknál szerelmi száláról is, mert az, amiatt én azért szomorú vagyok, ott egy kis szerelmi háromszög alakul ki, Rachel Weisz, Joseph Fiennes, aki ugye a Ralph Fiennesnak az öccse, és itt éppen a komisszár elvtársat játssza ebben a filmben, Danilovot, aki a zsidó származású komisszár elvtárs, úristen, ő két golyót is kapott volna, és ugye a Jude Law által játszott Vasily Zajcev mesterlövész között egy ilyen kis szerelmi háromszög alakul ki, egy kis árulással, egy kis meghasonlással, nagyon sok hősiességgel, meg ilyen amerikai pátosszal nyakon öntve, aminek szerintem semmi keresni valója nincsen, az akinél puska van, lő, akinél nincs, az követi világában. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan világ, ahol nincsen szükségünk szerelmi háromszögekre, meg összebújásra a lövészárkokban, mert a folyosón, ott alszik mindenki körülöttük, és a kód szeretkeznek. Igen. Bár meg kell mondjam, hogy ez a szeretkezős jelenet az annyiban viszonylag hiteles, hogy nem az a, hogy is mondjam, nem az a megszokott filmbeli szeretkezős jelenet, tehát igen, azért igen. Eléggé furcsa az a hát dolog. Igen, eléggé, tehát egy kicsit illúzió romboló, de azért de próbálták, is. Próbálták a rendezők, vagy a rendező próbált egy kicsit kompenzálni ezt a szerelmi szálgagyit, amit ő csempészett bele a sztoriba. Tom Berenger írja a kedves SMS író a kérdésedre, valaki nem jutott az eszedbe is, az Tom Berenger volt. Igen, igen. Már emlékszel? A Piszkos 12-ből a 10, ugye? Nem, biztos, hogy nem ő. Ő biztos, hogy nem Tom Berenger. Tom Berenger az a, hát az a szakaszban játszó. Ja, hülye vagyok, nagyot. Persze, a sebb helyes arcú. A lövész, így van, így van. Hülye vagyok, igen. Persze, tehát piszkos 12-ben másra. Nem. Na most, azt írja a kedves SMS író, hogy a Stephen E. Ambrose műve alapján készült Elit alakulat című filmsorozatot is említsétek meg. Harmadosztályú színészekkel forgatott hiteles produkció, kiváló látvány, megéri megnézni, és jön a csendes óceáni hadszíntéren játszódó folytatása is 2010-ben, írja nekünk Joe. Köszönjük. Na most mielőtt még rátérnénk a negyedik filmre, szintén a keleti frontról tudósít nekünk, talán hitelesebben is egyébként, mint a hát az biztos, hogy hitelesebben. Miért volt ez a keleti front egy ilyen totális háború? Itt arról van szó, a német élettér miatt, a Lebensraum miatt. Tehát ki kellett ott a lakosságot részint írtani, illetve megtizedelni, részint pedig hát egy alávetett sorba. Igen, rabszolga. Az egy olyan háború volt, ami az országért zajlott. Az egy gyarmatosító, hódító háború volt. Igen, az egy olyan háború volt. Földszerző háború. Igen, az egy olyasmi háború volt, mint amikor Pizarroék partra szálltak az amerikai gyarmatokon, és leigázták az indiánokat, és rabszolgasorba vetették vagy őket. Vagy Cortezék Mexikóba, Pizarroék Peruba. Igen, igen. Tehát hogy ez egy nagyon másfajta háború volt, mint amit évszázadokon keresztül Európában vívtak, akár Bismarck, akár Napóleon. Sötét figurák ezek a történelemből, de más játékszabályok szerint működtek mindig is. Tehát hogy ők országokért harcoltak, dominanciákat akartak elnyerni egymás fölött, adóztatni, sarcoltatni, kiszolgáltatni akarták egymást, nem rabszolgasorba vetni. Hát ez egy archaikus, ez egy archaikus háború. Ez egy törzsi, súlyosan törzsi szisztéma volt, ami arról szólt, hogy itt a mi népünk a ti népeteket meg fogja enni, a gyerekeiteket meg fogjuk enni. Tehát ez erről szólt. És ezzel be is vezettük a filmünket, ami pedig az egy legkiválóbb orosz háborús film. Na, ennek a szellemében készült. Így van, Elem Klimov, Jöjj és lásd című filmje. A cím az a János jelenések könyve, tehát az apokalipszisnek a lovasaira utal. Ott mondja az angyal, hogy jöjj és lásd, és akkor jön a halál, meg a pusztítás, meg a betegség. Tehát tudod, mi a durva, hogy 1985-ben a Szovjetunióban ilyen filmet lehetett forgatni, és egy bibliai címet lehetett adni neki, a bolsevik Szovjetunió. Ez már a Gorbacsov érasz kezdete. Hát 85. És olyan ábrázolás is van a filmben, ugye ott megjelenik a komisszár, meg elviszik a gyereket partizánnak, és végig szivatják őket, tehát ez már nem az a klasszikus szovjet háborús film, ahol egy szovjet lekaszál, mit tudom, 50 ezer németet, és akkor mindenki hős benne, és néha még mulatoznak is. Szóval baromira nem erről van szó. Egy ritka, kemény, kegyetlen film. Annak idején egyébként díjat nyert Cannes-ba, és a Coppolának a Apokalipszis mostjával hasonlított össze egy kritikus. Azt írta, hogy Coppola és Klimov között az a különbség, Klimov valószínű személyesen is ismerte a háborút. Na most ez a film a németeknek az élettér foglalásáról szól tulajdonképpen, egy bielorusz falunak, illetve többnek a kiirtásáról. Tudni kell azt, hogy Bielorusszia szemben Ukrajnával, ahol az ukránok tömegesen álltak át a németekhez, mert ott voltak ugye a sztálini korban nagy éhezések, és egy gyűlölték az oroszokat régi történeti hagyományok miatt is, ugye ilyen erős ukrán nacionalista, szeparatista mozgalmak voltak. Talán, hogyha az ukrán anyáknak nem kellett volna saját gyerekeiket megfőzni és megenni ahhoz, hogy ne halljanak hát ilyen. Ezt mondom, hogy részint a nagy éhezések voltán, de részint van egy ilyen régi ukrán önállósodási törekvés is, tehát nyilván is. Ezzel szemben Bielorusszia máig oroszabb az orosznál. Ugye ott van Lukasenkónak az utolsó megmaradt szocialista, államszocialista, vagy olyan jellegű diktatúra ma Európában, és ez nem véle, és támogatja a bielorusz lakosságnak 80-90%-a. Meggyőződés. Most is sztálinisták. De meggyőződésesen, tehát ők tényleg, tehát ott volt Brestnek a védelme, ahol az utolsó emberig harcoltak a németek ellen, miközben a teljes orosz fronton 2 millió ember tette le a fegyvert a németek előtt, melyre utálhatták azt a sztálinista rendszert. Tehát teljesen amorális, szétzűlött volt egyébként a szovjet hadsereg, amikor a németek lerohanták, csak később szervezték meg aztán az ellenállást kis késéssel. Tehát nem mentek tömegesen hát, először partizánnak. Talán nem véletlen az, hogy gyakorlatilag hetek alatt Moszkvában, Moszkva alatt, hát, meg persze, Leningrád persze. alatt, meg Sztálingrád alatt kivétel Bielorusszia. Tehát ott Brestet az utolsó emberig védték, és a néhány sebesült, aki megmaradt, azt a németek azonnal agyonlőtték. Tehát, és utána megkapta a Hősi Város ezért a háború után címe. Tehát a bieloruszok azok keményen harcoltak, viszont Bielorusszia volt az a terület, meg Litvániának a déli része, ahol a németek nagy betelepítéseket akartak véghez vinni, és elkezdték a lakosságot gyilkolászni. Tehát ott volt az, hogy tényleg csecsemőkkel teletömött kutak, meg ilyen ritka borzalmak. Tehát ott valódi holokauszt zajlott. Tehát a zsidó holokauszt mellett van egy ilyen bielorusz holokauszt szintén, amit a nácik csináltak. A film végén van is egy fölirat, hogy 628 bielorusz falut égettek föl a lakosaikkal együtt. Nekem nemrég mesélt egy ismerősöm, hogy van egy bielorusz kollégája, akinek a nagyszülei tényleg kiirtották, és a falujuk helyén minden most olyan emlék hely az a falu, hogy nincsenek házak, minden fölégetett ház helyén van egy kis harangtorony, vagy ilyen harangláb, csak más irányba, és akár merről fújott a sztyeppén a szél, mindig harangoznak egyfolytában, nap 24 órájában. Na, szóval ezt kell tudni Bielorussziáról, és ez 1943-ban játszódik Bielorussziába, és egy népirtásnak a nagyon konkrét, látványos megjelenítése, ráadásul azért különleges még a film, mert Klimov a horrorfilmnek az eszközeit is beveti, és amikor így beszéltünk a Halál 50 órájáról, hogy először megjelennek a németek emberi oldalról, illetve föltűnik egyfajta respekt az amerikai filmeseknek, illetve az amerikaiak részéről, a német katona iránt. Na most itt nincs, tehát itt a németek nagyon vámpírok. Egyébként a keleti front ebben is különbözött a nyugati fronttól. De ott tényleg azok is voltak. Hát igen. Varsóba is, Oroszországba is, Ukrajnába is, hogyne, persze. Na most, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy ez a bizonyos Jöjj és lásd című szovjet háborús filmdráma, ez körülbelül mit tud, milyen érzésvilágot, vagy milyen pszichés sokkot tud okozni a számotokra, akkor hallgassatok bele egy kicsit ennek a filmnek az atmoszférájába, azt javaslom. Na, amit most hallottunk, egy rövid részlet volt, egy hosszú, jó oroszosan hosszú jelenetből, amikor egy falunak a lakosságát betuszkolják a templomba, majd pedig rájuk gyújtják a templomot, és még jó sok sorozatot is engednek beléjük, és ugye a lángszóróval fölégetik az egész falut. És közben papírokat iratnak, tehát szól valami fonográfból valami német zene, és papírokat iratnak alá velük, ilyen stemplis papírokat, hogy átvették a vagyonukat, hogy valami, tehát teljesen irracionális, ilyen bürokratikus, és ugye eszünkbe jut ez a koncentrációs táboros dolog, ahol szintén ez a német bürokrácia így működött. Egyetlen öregasszonyt hagynak életbe a falu lakosságából, egy ilyen kb. 80-90 éves öregasszonyt, akit egy ilyen ravatalszerű ágyra föltesznek, és akkor valamit adnak ott a kezébe, és akkor és közben fölgyújtják a falut. Tehát ő ugye szimbolizálja a falu halálát. Így van, ilyen rendkívül brutális. Tehát olyan, ami egyébként háborús filmekben nagyon gyakran kerülik azért a nyílt brutalitást. Tehát én például nem láttam olyan, nem emlékszem olyan koncentrációs táborbeli filmre, ahol konkrétan mondjuk az elgázosítást lehet látni. Mindig csak a eredményét, vagy utalnak, vagy jön vagy a füst, vagy a Spielbergnek a filmjében, amikor behajtják őket, és akkor végül is zuhanyból víz folyik, noha lekapcsolják a villanyt, stb. Tehát, hogy ezt az egészen durva dolgokat kerülik. Na most ez a film nem kerüli. Miközben vannak benne horrorisztikus részek is. Tehát üres falut látunk, zümmögő legyekkel, és eldobált játékbabákkal a földön. És nem tudni, hol a lakosság. És akkor keresi a fiú a szüleit, belenéz a kútba, és akkor biztos a szigeten vannak, és akkor fut el a őt kísérő lányjal, és akkor a lány így visszapillant, és csak egy másodpercig látjuk azt, hogy egy hullahegy van ott a legszélső háznak a szélén, és a fiú meg fut előre, és úgy nem akar oda nézni, vagy nem akarja észrevenni, és a földúton van egy valami fehér vászon ruha, vagy igen, egy vászon darab, ami valaki lehetett, amikor ott elhajtották őket. Szóval kőkemény jelenetek vannak benne. No, hát ez az keleti fronton zajló háborút elsőrendűen a német fajelmélet ihlette. A német fajelmélet jelentette az alapját. És hogyha nincs a német fajelmélet, akkor nem lehetett volna így háborúzni. Itt arról van szó. Akkor egyébként lehet, hogy meg is nyerték volna a németek a háborút. Ez a poén az egészbe. Nagyon valószínű. Ez a poén. Már sokkal előbb lett volna atombombájuk, hiszen ha nincs a német fajelmélet, akkor Einstein nem vándorol ki Németországból. Heisenbergék nem szabotálják az atombomba előállítását, mert a tudósok maguk is szabotálták, mert Hitlert egy őrültnek tartották. Tehát nyilvánvalóan, és hát a keleti frontot, hát így, ha nincs az írtóháború, hát szerintem simán legyakták volna őket. Meg hát, hogyha nem Hitler vezeti azt a hadsereget. Tehát, hogy tehát, hogy itt arról van szó, hogy amikor egy rendszer ilyen mélységesen ideológiai ihletettségű, akkor már nem csak arról van szó, hogy az ideológia támogatja a rendszert, és támogatja a hadsereget, és támogatja magának a népnek a arcát, hogyha így fogalmazhatok, bár itt szerintem elsősorban a vezetők arcáról van szó, nem a népéről, hanem arról van szó, hogy az ideológia az lehetőségből kényszerré válik, és létrejön az ideológiai kényszer. Amikor arról van szó, hogy hiába vannak a végnapjai egy birodalomnak, és küzd a túlélésért a keleti fronton, minden nap fagynak meg a katonák, és a vért és verítéket izzadva tartják a frontot nagy nehezen, és közben a hátországban, meg az ideológiai kényszer által diktálva ki kell írtani 6 millió zsidót, mert nincs mese, mert az ideológia kényszeríti a birodalmat arra, és ugyanez a keleti fronton. Tehát itt ideológiai kényszer van arra, hogy embereket írtsanak, holott nyilvánvaló, hogy a katonáknak a harci moráját rontja az, hogyha civileket kell agyonlőni. Tehát, hogy egyszerűen egy katona rosszabbul teljesít a harcban. És hogy cinikus legyek, nem csak a morált rontja, hanem hogy micsoda infrastruktúrát és munkát követel 6 millió zsidó kiírtása. De ez nem cinizmus. Amit a frontra is fordíthattak volna. Nyilvánvaló, ez nem cinizmus. Hát transportokat kell vezetni. Hát logisztika. Iszonyatos infrastruktúrális energiákat köt le egy holokauszt. És itt most mi nem a holokausztnak a tragédiáját akarjuk relativizálni, éppen ellenkezőleg a magyarázatát, az értelmét próbáljuk megtalálni az írtóháborúnak. Ennek itt arról van szó, hogy egy hadsereg, amikor a túlélésért küzd a fronton, és mégsem kapja meg a teljes erőforrásokat, mert az ideológia az a racionalitás elé lép. És ugyanez történik akkor, amikor Hitler vezeti a hadsereget. Nyilvánvalóan vannak ott tábornokok, akik végzett tábornokok, és értenek a háborúzáshoz, ez is ugye egy szakma. Ennek ellenére egy rossz osztrák festő, aki köztudottan egy nagyon hatásos szónok, na de katona? Mióta? Tehát tizedes volt? Utána leszerelt, és abból lett generalissimus? Tizedes tehát, volt egyébként. Igen. Tehát, hogy így, és gáztámadást szenvedett, és átmenetileg meg is vakult. Na most, ő vezeti a hadsereget is. Három felé osztja a hadsereget? Mert azt mondja, hogy majd északról megyünk a Leningrád ellen, délen Paulus, Afrikából Rommel, középen Moszkva. Igen, középen Moszkva, mert még ott van Londonban bázás. Ja, hát meg közben fönn kell tartani a visi kormányzatot, ott is le van kötve egy csomó erőnk. Aztán majd, hogyha megnyílik a keleti front, akkor majd oda újabb hadseregeket kell vezérelni. Tehát így le legyünk kötve olyan jó 8 felé. Az a legjobb. Úgy majd megnyerjük a háborút. Hát persze. Tehát az az igazság, hogy ezt a háborút, ez nyerhető lett már volna. Már az első világháborúban is befűröttek a Blitzkrieggel. És nem tanultak belőle semmit. Na, jó, mindegy. De ez volt a mániája. Tehát Hitlernek ez volt a válasz mindenre, ez volt a megfejtés mindenre, hogy villámháború, az majd az... Hát mert hogy a kozmikus erők velük állnak, stb. Tehát ez az irracionális gondolkodás. Itt tényleg arról van szó, hogy a Führerbe vetett vallásos hit, ugye Hitler, ugye, talán nem véletlen, ez gyakorlatilag egy, hogy mondjam, azt lehet mondani, hogy 1940 1941-ig, fogalmazunk így, 1941-ig támogatta a német hadsereget, meg a német, németeknek az expanzióját. 41 óta mindenki pedig tudta, hogy nem tudjuk megnyerni ezt a háborút, akinek mondta. Akinek egy kis esze van, mondta Robert Shaw, ugye, Hessler ezredesnek a szerepében. És 41-ben, amikor a fordulópont volt, onnantól kezdve a Führernek ez az ihletett vezető szerepe, ez egyre inkább poloncá vált, és egyre inkább csak hátráltatta a német népnek ezt a nagy háborúját, úristen. Szóval ezt a vérengzést, amit zajlott, főleg a keleti fronton. Szóval azt lehet mondani, hogy ugye volt nekik ez a bizonyos faj elméletük. Ugye a csúcson van az árja németség, akkor alatta vannak a rokon népek, skandinávok, franciák, olaszok, britek. És akkor alatta vannak a keleti népek, az úgynevezett rabszolga népek, többek közt mi magyarok is egyébként, ezt a nemzeti szocialista érzelmi magyaroknak üzenjük innen, hogyha nagyon-nagyon szeretnének Szibériában követ fejteni, akkor Sieg Heil. És akkor az alatt voltak ugyebár a zsidók, akik a kiirtandó népek voltak, és akkor gondolom, hogy feketék, cigányok és egyéb különböző népek, akik a legalján voltak ennek a... Tehát, hogy itt volt egy fajelmélet, egy tudományosnak láttatott fajelmélet, ami alapján keleten ezt a írtóháborút meg kellett vívni. Tehát ott azokat ki kellett írtani. Mert az ideológia a racionalitás elé lépett, és egy ilyen háborút pedig nem lehet megnyerni, mert ez egy irracionális egyébként háború. Egyébként a magyarokra visszatérve, tehát Baskíriába, Baskír területre átrepültek német, a Moszkva ostrománál német gépek, és ott szétszórtak ilyen ezeket, röpiratokat, hogy a magyarok a régi hazájukat akarják visszafoglalni. Néhány SMS. Álmom egy magyar film a Donról. Már csak tisztelgésként is az előző generáció felé. A híd túl messze van, örök kedvenc, a Halál 50 órája ikonfilm, írja a kedvenc SMS író. Aztán villámháború, páncélos erők támadása per égképzés és zavarkeltés az ellenség hátába kerülve, mély sebességen, mely a sebességen alapul első világháborúban nem volt blitzkrieg. Hát nem volt bizony. Az is egy érdekes sztori, hogy de volt blitzkrieg terv, hát hogy a fenében a von Schlieffen meg ezek találták ki, hát volt. Megjelent a blitzkrieg az első világháború az egy lövészárok háború volt. Én nem azt mondom, hogy mi volt valójában, de a németek a tűzerőnek a mobilitása. Blitzkrieget akartak. Igen, a blitzkriegnek a feltétele az, hogy a nagy tűzerőt mobilizálni tudjad, és ez tulajdonképpen a harckocsik terén való nagy előrelépés az, ami eredményezte ezt. A Schindler listája című film hol maradt, kérdezi az SMS író, hát arról mi már beszéltünk. Már régen. Fellelhető az interneten, ajánljuk a figyelmetbe. 22. Mária Terézia és 25. Hunyadi SS hadosztály. Sajnos ilyen is volt, írja a kedves SMS író. Ahogy ne lett volna, a nagyapámékhoz voltak beszállásolva hunyadi páncélosok. Szomorúak vagyunk ez ügyben. Apukám kiskorában kapott is egy halálfejes jelvényt a egyiktől. Ilyen kedves ajándék. Na jó, mindegy. Ilyen szép emlék. Hányastatsz erre a filmre, a Jöjj és lásd című 1985-ös szovjet filmdrámára? Ami egyébként nincs meg DVD forgalomban, ugye? Tehát én nem találtam. Letölthető torrenttel, angol felirattal. A netről. Nem, ne, viszont VHS-en kölcsönözhető. TV-be adták kétszer. VHS-en kölcsönözhető, ha jó helyen keresitek, de mi nem adhatunk tippeket, mert ugye megértitek, mint nem reklámozhatunk mindenféle céget. Ja, ez világos, én általánosságban beszéltem. Igen, igen, mondom, hogy VHS-en megtaláljátok a filmet feliratosan. Hányast adsz? Én nekem ez a film, ez keményen tízes. Tízes film? Abszolút, abszolút. Egyik kedvenc háborús film. Én nem tudok a hetes fölé menni, de rettenetes. Más az ízlésünk, a pattogatott kukoricás, kokakulás. Jó, de azért ne haragudjál. Parasztokat hallani a legépületesebb dialógus 2,5 óra alatt, nem, az az volt, hogy szöveg. Nagyon fáj a lábam, nagyon bebüdösödött a kapcám alá nem, a lábam. Ez hülyeség, azért nem csak ilyen párbeszédek vannak benne, kétségtelen. Hogy javarészt néma film, de ez önmagában semmit nem mond egy filmről. Tehát aki szereti az orosz mozit, a meditatív képeket, szereti mondjuk azt, hogy a Tarkovszki, azt a típusú mozit, ami Tarkovszkinál is benne van, akkor annak ezt ajánlom. Aki a a látványos, gyors, kellemes, Tesco gazdaságos filmmegoldásokat kedveli, patogatott kukoricával és Coca-Colával és baseball sapkába, annak ezt a filmet nem ajánlom. Kedves hallgatók, ez volt a Hétmester Lövésze, a Rádiókáfén Puzsér Robertet és Farkas Attila Mártont hallhattátok. A második világháború nyugati, illetve keleti frontját feldolgozó filmekkel próbáltunk meg elszórakoztatni titeket, és nagyon reméljük, hogy majd a filmeknek a kikölcsönzésére és a megtekintésére is sort kerítetek majd. Most egy órán keresztül zenét fogtok hallgatni a Rádiókáfén, én legalábbis nagyon remélem és ajánlom a figyelmetekbe a következő egy órát is. Jövő hét szombaton újra itt leszünk veletek, 3-tól 5-ig szokásunk szerint, addig is egy nagyon kellemes és eseménydús és DVD-ben gazdag hetet kívánunk nektek. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Szép napot, sziasztok! Sziasztok.